de choc. สวัสดีครับผมป๋องกพลทองพลับนะฮะจากเดอะช็อคนะฮะพูดถึงเรื่องของโรงแรมเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการเจอผีมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับบอกเลยว่าในแต่ละครั้งที่เวลาที่เราได้ฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโรงแรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญแตกต่างกันไปแต่เรื่องนี้ฮะผมบอกเลยว่ามันแตกต่างไปจากเดิมครับอยากให้ทุกท่านนั้นได้ลองติดตามรับชมรับฟังให้ดีแล้วก็หลังจากนี้ไปนะฮะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าต่อไปถ้าคุณไปพักโรงแรมไหนเนี่ยนะฮะคุณสังเกตดีๆก็แล้วกันนะไม่แน่นะเหตุการณ์นี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้อมจะผ่านต้านได้หรือเปล่าไม่รู้กับเรื่องนี้ที่ต้านบอกว่าไขผิดชีวิตเปลี่ยน ครับ เป็นประสบการณ์ที่ต้านบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วย ไม่ได้เจอตัวเองครับพี่เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังอีกที เป็นเพื่อนเล่านะพังนะพี่จะตัดคะแนนพังแล้วนะฮะนะเด็กฝึกงานที่โดนตัดคะแนนนะฮะผมไม่สนใจพี่เตี้ยสะสมแล้วนะฮะว่าจะเป็นเด็กเส้นคุณนะแต่ว่าคืนนี้2ครั้งนะฮะไม่บอกชื่อคนเล่าไม่บอกข้อมูลให้ผมนะฮะดูนะฮะไม่บอกนะฮะคุณต้านนะฮะไขผิดชีวิตเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนกับน้องที่รู้จักกันเขาเอามาเล่าให้ต้านฟังแล้วต้านนํามาเล่าให้พี่แล้วแฟนรายการฟังมีชื่อเรื่องมั้ยหรือชื่อนี้เลย ชื่อนี้เลยครับ ไขผิดชีวิตเปลี่ยนนะฮ ะ เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของน้องที่เล่าให้ฟังเป็นน้องคนหนึ่งที่มาทานข้าวที่ร้านยกเย็นขึ้นบกแล้วเราก็พูดคุยกันคือเป็นน้องที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยมาจัดรายการที่เดอะช็อ ค เขาก็มากินเสร็จเขาบอกพี่ผมมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังเขาว่าอยากโทรมาแต่เขาไม่กล้าเขาบอกผมฝากพี่แล้วกันแล้วเรื่องนี้ผมเก็บไว้เกือบเดือนแล้วครับพ ี่ จนมีโอกาสรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเขาที่ชื่อบอยเพื่อนเขาที่ชื่อบอยก็จะมีแก๊งอีกแก๊งนึงที่เป็นเพื่อนที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดกันพวกนี้จะเป็นแก๊งเหมือนแบ็คแพ็ค ครับ ก็คือเขาเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดหนึ่งที่ภาคใต้ผมขอไม่เอ่ยชื่อจังหวัดแล้วกันครับปรากฏว่าวันที่นัดกันเนี่ยจะต้องขึ้นเครื่องไปพร้อมกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนกลุ่มนี้สี่ห้าคนนี้มารอที่สนามบินตัวเจ้าบอยเองปรากฏว่าติดงานด่วนก็เลยที่จำเป็นที่จะต้องตกไฟนั้นไปแต่เพื่อนก็เดินทางไปตัวเจ้าบอยเนี่ยก็เลยเดินทางตามไปในช่วงเย็น ครับ พอไปถึงสนามบินก็เลยโทรหาเพื่อนว่าเอ๊ะอยู่โรงแรมไหนใช่โรงแรมเดียวกับที่จองไหม ครับ ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเราแบ็คแพคว่ะปรากฏเราพลาดก็เลยย้ายเป็นโรงแรมอีกโรงแรมนึง ครับ ซึ่งมันจะเหลือสักประมาณ3ดาวอ่ะตัวเจ้าบอยก็โอเคตอนนั้นเนี่ยพอลงไปเนี่ยฝนมันทำท่าจะตกก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเองก็ได้เด ี๋ ยวว่ารถแถวๆโรงแรมเนี่ยเอ้ยแถวๆสนามบินนี่แหละไปโรงแรมเป็นลิมูซีนไปก็ขึ้นรถไประหว่างที่ออกรถไปก็คุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆเพื่อนบอกว่าเฮ้ยขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้มารับอ่ะคือทางนู้นน่ะมันเหมือนจะตกแต่ทางโรงแรมอ่ะฝนมันตกแล้วนะเดี๋ยวบอยเนี่ยนั่งรถมาพอมาถึงหน้าโรงแรมเนี่ยไม่รู้กี่โมงแหละแต่พวกเราเนี่ยเดี๋ยวรอข้างบนแล้วเราฝากกุญแจห้องของบอยเนี่ยไว้ที่ล็อบบี ้ บอยก็นั่งรถใช้เวลาประมาณสัก30นาที ครับ ก็มาถึงหน้าโรงแร ม ปรากฏว่าฝนมันตกหนักมากพ ี่ บอกพอฝนมันตกหนักก็โหจะลงจากรถไปอะไรยังไงก็พยายามโทรหาเพื่อนโทรหาไงเพื่อนก็ไม่รับก็วิ่งลุยฝนไปยืนตรงหน้าโรงแรม ครับ ทีนี้พอไปเห็นหน้าโรงแรมเนี่ยโรงแรมไม่ได้เป็นโรงแรมที่อยู่ชนบทอยู่อะไรเลยเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมือง ครับ แต่สภาพมันคือก็ประมาณนึงพี่บอกต่างจังหวัด3ดาว ครับ มันก็เป็นตึกสูงสักประมาณ6ชั้นก็เดินเข้าไปเพื่อนบอกว่าเนี่ยอยู่ชั้น6ตัวเองก็อ่ะเข้าไปปุ๊บโทรหาเพื่อนโทรยังไงก็ไม่ติดโทรแล้วโทรอีกโทรไหนก็ไม่ติดก็เลยไปที่ล็อบบี ้ครับ ก็ไปขอกุญแจแจ้งชื่อแจ้งอะไรเสร็จเขาก็ให้กุญแจมาจังหวะนั้นมันก็หอบของที่ถือมาแบกกระเป๋าแล้วก็ถือกระเป๋าถือโน้ตบุ๊กถืออะไรมาแล้วก็หนีบโทรศัพท์มันก็เข้าลิฟต ์ มันก็กดลิฟต์ไปที่ชั้น6พอกดเสร็จมันก็พยายามโทรหาเพื่อนก็ฟังเพื่อนก็รับสายพอดี ครับ อ่ะพอคุยกับเพื่อนปุ๊บจังหวะนั้นมันก็ได้ยินเสียงติ้งประตูลิฟต์เปิด ครับ มันก็เดินคุยกับเพื่อนไหมเพื่อนบอกเนี่ยเดินออกมานะออกมาจากลิฟต์ปุ๊ บ เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะพอเลี้ยวซ้ายเสร็จมันจะเป็นโถงทางเดิน ครับ เดินไปเรื่อยมันก็จังหวะถือของมันก็คุยกับเพื่อนก็คุยไปไม่มีสมาธิเท่าไหร่ตรงไปสุดนะบอยเลี้ยวซ้ายแล้วขวามือห้องที่สองบอกเอ้ยโอเคถึงแล้วเพื่อน ครับ ก็จัดแจงล้วงกระเป๋าเอากุญแจขึ้นมาไขแกล๊กแกล๊ก เฮ้ยทำไมมันขายไม่เข้าอ่ะคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยทำไมมันขายไม่เข้าอ่ะจังหวะนั้นเนี่ยโทรศัพท์มันก็ตื้อตื้อตื้อตื้อเป็นจังหวะเดียวกับที่กุญแจเนี่ยพรวดเข้าไปในห้องปรากฏว่าพอประตูมันผลักเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งดึงประตูออกมาแล้วยืนอยู่ในห้อง ไขเข้าไป คือเหมือนจะไขแบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าไปพรวดเข้าไปแล้วก็โทรศัพท์บอยเนี่ยมันก็ตก ครับ ก็ก้มหน่วยคว้าโทรศัพท ์ แล้วลุกขึ้นมาก็เป็นผู้ชายคุณ อยู่ใน ห้อง เฮ้ย มันก็เฮ้ย เฮ้ย พี่อยู่ห้องนี้เหรออ ืม นี่ผมมาไขห้องห้องผมปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยคุณนี่ห้องผม อืม ผมพักอยู่ก่อน อืม มันก็เฮ้ยยังไงอ่ะปรากฏมันเงยหน้าขึ้นมาดูที่ประตูกลายเป็นว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่างคือชั้น5 ครับ ไม่ใช่ชั้น6ก็คือจังหวะที่แบบคุยโทรศัพท์เนี่ยมันติ้งที่ชั้น5 อ่าฮะ มันก็เดินตามเพื่อนออกมาที่เพื่อนบอกโดยที่ไม่ได้มองอะไรสมาธิก็อยู่ที่คุยกับเพื่อนปรากฏว่าก็คุยผู้ชายคนนี้บอกว่าเฮ้ยคุณไม่เป็นไรผมเหงาอยู่พอดีงั้นเดี๋ยวเข้ามาคุยเป็นเพื่อนกันก่อน ครับ ไอ้นี่ก็โทรหาก็จะจิบขึ้นมาโทรหาเพื่อนโทรยังไงก็ไม่ติดแล้วก็มาดูที่โทรศัพท ์ครับ ปรากฏว่ากลายเป็นว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ อ้าว แล้วก็เอ้าเขาไม่เป็นไรดูเวลาแล้วก็ไม่ได้ดึกมากก็พี่เขาก็ผู้ชายดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร ่ ก็เข้ามานั่ง ครับ ที่ห้องเนี่ยครับโรงแรมพี่ป๋องโรงแรมจะเป็นโรงแรมที่อย่างที่บอกว่า3ดาว ม ันก็จะเป็นห้องที่เป็นเตียงเนี่ย ครับ เตียงเดี่ยวคิงไซส ์ครับ แล้วก็ปลายเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นที่นั่งที่วางของก็จะเห็นของผู้ชายคนนี้วางอยู่เป็นกระเป๋าเดินทางก็เลยมานั่งคุยกันที่ปลายเตียง ครับ พี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องเนี่ยมาเหนื่อยกินน้ำก่อนเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเขาก็ไปเอาน้ำแบบรินใส่รีไรเสร็จบอยก็กินแล้วก็นั่งคุยไปบอกพี่มาจากไหนเขาบอกอ ๋ อพี่เนี่ยเป็นเซลมาขายของแถวนี้แหละพอดีโรงแรมเนี้ยมันก็คล้ายๆโรงแรมเซลก็มาพักอยู่ที่เนี้ยพักหนึ่งแล้วบอยก็ถามพี่แล้วโรงแรมนี้มีผีป่ะ เอ้าถามทำไมล่ะครับ คือมันเป็นอารมณ์เหมือนคนแบบคุยกันอะถึงแบบเขาก็เงียบบอกอุ้ยน้องพี่พักมานานแล้วอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วล่ะ ครับ ไม่มีหลอกผงผีอ่ะถ้ามีอ่ะพี่ก็ต้องเจอก็คุยกันก็จัดการแบบเปิดที่วงทีวีนั่งคุยพี่ก็ไปหาขนมอะไรมาให้กิน บ อกว่าอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนอยู่มานานแล้วเหงาไม่รู้จะแบบไปหาใครไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาเป็นเซลล์อยู่คนเดียวก็สักพักหนึ่งบอมก็รู้สึกว่าแอร์ห้องนี้มันเย็นว่ะมันเย็นจนแบ บ ขนลุกอ่ะก็ไม่เป็นไรมั้งพี่เขาคงชอบอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยสักพักพี่เขาก็เดินออกไปที่ละเมอก็ออกไปยืน ครับ แล้วเขาก็ถอดเสื้ออ ๋ อ แล้วเขาก็ถอดเสื้อเหมือนแบบทำไมถอดเสื้อทำไมถอดเสื้อแล้วก็โยนไปที่ระเบียงแล้วก็จะเขาก็จะใส่เหลืองเกงขาส ั ้นแล้วก็ยืนอยู่ที่ระเบียงงั้นนะ ครับ ยืนอยู่บอยบอกว่ายืนอยู่หูนับประมาณ 5-6 นาทียืนเฉยๆอ่ะ นิ่งๆเฉยๆ สักพักนึงเขาก็หันกลับมาบอกว่าน้องพี่เหงาจริงๆว่ะแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ปลายเตียง ครับ ไอ้บอยเนี่ยตอนนี้เริ่มแบบ เฮ้ย กูเข้าห้องมา เ น ี่ ยมันเจอคนแบบไหนวะ กูเข้าห้องผิดปะวะ ก็คือเขาไปเข้าห้องผิดเนี่ยแล้วแบบกูเจอคนแบบไหนวะก็เลยแบบด้วยอากาศที่มันหนาวแล้วก็กินน้ำไป ครับ บอกพี่ผมฝากของวางไว้นี่นะมันสมควรกับเวลาแล ้ วเดี๋ยวผมจะกลับห้ อง แต่ก่อนจะกลับเนี่ยขอเข้าห้องน้ำหน่อยห้องน้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ขวามือพี่ป ั๊ บอย่างที่บอกเป็นที่นั่งมันก็เดินเข้าห้องน้ำไปแล้วก็ปิดประตู ครับ แล้วมันก็ปวดท้องหนักมันฉี่เสร็จปรากฏปวดท้องหนักมันก็นั่งแล้วมันก็นั่งทบทวนว่าตกลงพี่เขาเนี่ยเป็นคนยังไงแน ่ ก็คิดไปเรื่อยๆปรากฏว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยจังหวะที่คิดเนี่ยมันมีน้ำหยดแมะมาจากบนฟ้า ครับ มันก็ค่อยๆเงยขึ้นไปมันเห็นเป็นคราบสีเหลือง ๆ จังหวะที่มันมองเนี่ยแล้วมันเห็นว่ามันเป็นช่องเซอร์วิสข้างบนมันแง้มอยู ่ มันก็เริ่มแบบเฮ้ยปึ๊บ อะไรปึ๊บ ไฟดับ ไฟในห้องน้ำดับ ไฟห้องดับมันก็เฮ้ยไฟดับพี่ไฟดับพี่ไฟในไฟห้องน้ำดับพี่แกล้งผมเปล่าอะไรเง ี้ ย เสียงทุกอย่างเงียบแบบเงียบสงบมากพี่ป๋องจนอยู่ดีมันก็เป็นไฟมันก็จะพีบแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาปรากฏว่าพอมันปึ๊บขึ้นมาเนี่ยบอยเนี่ยหลังมันแบบไปกระแทกแบบชักโครกไอ้ที่พีบแล้วเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นในห้องน้ำอ่ะคือประตูห้องน้ำมันเหลือง เ หลืองเป็นคราบหันไปนี่คือกระจกแบบเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นแล้วก็เป็นหยักใหญ่มันก็เลยแบบเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ใช่อย่างนี้นี่วะมันก็ค่อยๆเงยขึ้นไป ครับ ไอ้คราบน้ำที่มันเห็นเนี่ย ข้างบน มันก็จากที่มันดูเปียกๆเนี่ย มันก็แห้ง ครับ แต่ว่ามันยังมีน้ำหยดลงมาแมะจากตรงรอยเซอร์วิสอ ่ ะมันก็เอาวะใจดีสู้เสือ ค่อยๆแบบมันคิดว่ามันอยากจะปีนมันก็โหถ้าปีนขึ้นไปเจออะไรทำยังไงมันก็เลยใช้วิธีว่าเอื้อมมือขึ้นไปแล้วก็ดันช่องเซอร์วิสแล้วก็แบบเอามือสอดสอดไปก็แตะมันก็แตะน้ำเจอแจะแจะมันก็น้ำอะไรวะมันก็ดึงมือลงไปมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเน่าอ่ะทีนี้มันก็เฮ้ยยังไงวะออกจากห้องน้ำดีกว ่ าจังหวะที่แบบจะจับออกจากห้องน้ำเนี่ยเสียงบนฝ้ามันดังแบบเหมือนเนี้ย เสียงเหมือน เสียงเหมือนอะไรที่วางอยู่บนน้ำแบบแตะมันก็เงยหน้าขึ้นไปมอง ครับ ปรากฏว่ามันเห็นเป็นหัวคนเน ี ่ยโผล่ชะโงกออกมาจากขอบช่องเสื้อผ้ า แล้วก็เป็นแบบพี่ป๋องนึกภาพศพที่มันอืดอ่ะแล้วก็แบบโผล่มาครึ่งหน้าแล้วก็เป็นลูกตาโปนออกมาม ันก็เฮ้ยผีหรอกคือมันมั่นใจแล้วว่าผีมันก็ดึงประตู ครับ ปรากฏว่าพอมันดึงประตูออกมาในห้องอ่ะพี่บอกกูพูดแล้วขนลุกมันบอกว่าสิ่งที่เห็นน่ะคือสภาพในห้องมันไม่ใช่ห้องเมื่อกี ้ คือออกมาทุกอย่างมันเป็นหยักย่ายเหยียบเท้าไปครั้งแรกคือมันบอกความรู้สึกคือเหยียบไปนี่เป็นฝุ่น ครับ มันก็เลยแบบเฮ้ยกระเป๋าอยู่ไหนก็มองไปที่กระเป๋าจังหวะมองที่กระเป๋าเนี่ยคือต้องบอกว่ามันบอกว่าตอนนั้นน่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็ว ครับ แต่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปนานมากจังหวะที่จะคว้ากระเป๋าเนี่ยตาก็เหลือบไปบนโต๊ะมันก็เห็นแก้วน้ำที่มันกิน อ ่ ะ มันไม่ใช่แก้วน้ำที่มีน้ำ ครับ แต่มันเป็นแก้วน้ำที่ถูกวางทิ้งไว้นานแล้วแล้วเป็นคราบน้ำเหลืองๆแบบเกาะอยู่แห้งๆอ่ะ ครับ คือตอนนี้มันมั่นใจแล้วว่ามันเจอผีมันก็คว้ากระเป๋าแล้วมีเสียงตกตุ๊บในห้องน้ำ ครับ หันไปเนี่ยมันคือภาพของเหมือนคือมันคือซากศพอ่ะที่ตกลงมาอยู่ตรงแบบกระแทกชักโครกและคาอยู ่ พาดอยู ่ อะแบบพาดในสภาพที่เหมือนแบบที่เขาโผล่หัวลงมาแล้วเหมือนไหลลงมาแล้วตกลงชักโครกมันก็เฮ้ยไม่ไหวแล้วคือจะแบบตอนนี้มันทำอะไรไม่ถูกมันก็คว้ากระเป๋าเพื่อที่จะวิ่งไปที่ประตูปรากฏว่าตอนที่มันก้าวออกมาเนี่ยมันดันไปสะดุดขอบขอบประตูห้องน้ำ ครับผม มันก็กิ้งกูกุกไปแล้วมันก็พลิกตัวกลับมาเพื่อที่จะคว้ากระเป๋า ครับ สิ่งที่มันเห็นเนี่ยคือภาพของศพนั้นน่ะค่อยๆแบบ อู้ ต้องบอกว่าเหมือนในหนังอ่ะค่อยๆแบบคลานออกมาจากประตูห้องน้ำแปะแปะแปะแล้วก็บอกมันว่ากูเหงากูอยู่มานานแล้ว อ ยู่เป็นเพื่อนกูได้ไหม ครับ บอยมันก็เฮ้ยอะไรวะหลังจากนั้นเนี่ยมันบอกว่าภาพมันตัดไปหมดเลยพี่บอก เข้าใจเลย ตัดไปทุกอย่างมันรู้ตัวอีกทีคือเหมือนมีคนมาเขย่า ครับ เขย่าตัวเขย่าตัวเขย่าตัวมันก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็แบบโอ้ยผีหลอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกแบบอย่าไปยุ่งอย่ามึงกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วผมลืมตาขึ้นมามันก็เป็นเพื่อนเนี่ยม า ลุมอยู ่ครับ พร้อมกับรป ภ แล้วก็พนักงานโรงแรม ครับ ผมบอกเฮ้ยเฮ้ยนี่กูอยู่ไหนวะกูอยู่ไหนบอกเฮ้ยมึงแบบเกิดอะไรขึ้นอะกูวะเพื่อนก็บอกเออมึงอะอยู่ไหนมึงทำอะไรอยู่เนี่ยกูรอกันบนห้องก็แบบเพื่อนก็ปอบปอบเลยเสร็จมันรู้ตัวอีกทีคือตัวมัน อ ะนั่งพิงประตู ครับ อยู่ที่ประตูห้องชั้น5ห้องนั้นน่ะเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใจเย็นเกิดอะไรขึ้นใจเย็นเฮ้ยกูเข้าห้องผิดวะแล้วกูโดนผีหลอกรปภตอนนั้นที่มันมองเห็นรปภกับพนักงานโรงแรมเนี่ยคือจากที ่ มุงอยู ่ครับ ถอยฉากออกไปแล้วไปยืนอยู่ตรงสุดกำแพงแล้วมีแต่เพื่อน น ่ะที่แบบคุยอยู่แล้วเพื่อนเนี่ยก็ค่อยพยุงลุกขึ้นบอยมันก็หันกลับไปปรากฏว่ามันหันไปเห็นประตูห้องเนี่ยเป็นห้องที่ล็อกอยู ่ ปกติแต่พี่บอกเชื่อไหมว่ามันมีสายยู อ่ะ ที่ล็อกเนี่ย5ตัว 5ตัว ล็อกอยู่1 2แล้วก็ใต้ลูกบิดอีก3 4 5 ล็อกเพื่อ แล้วก็มีเขาบอกว่ามีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผ้ายันแปะอยู่ข้างบนหุ้มอยู่ที่ลูกบิดแล้วก็มีเขียนยันอยู่ที ่ แปะทองแปะทองอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะที่สำคัญข้างตัวมันที่มันเห ็ นมันคือขวดน้ำแดงที่มันกิ้งอยู่ตรงพื้น อ ่ะมันก็แบบเฮ้ยอะไรวะไม่ไหวแล้วลงไปที่ล็อบบี้มันก็เลยกับเพื่อนเนี่ยก็ลงไปที่ล็อบบี ้ แล้วก็ลงไอ้พวกพนักงานมันก็ตามไปคือตอนเนี้ยพนักงานในโรงแรมเนี่ยหน้าเสียหมดแล้วก็บอกว่าพนักงานก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งพูดอะไรนะเดี๋ยวเข้าห้องผู้จัดการก็พายบอยกับเพื่อนเข้าห้องผู้จัดการก็ไปเคลียร์กันเลยบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเจอเงี้ยมันคืออะไรวะพี ่ครับ บอกว่าเนี่ยไอ้ห้องเนี้ยมันคือห้องของโรงแรมจริงแต่เป็นห้องที่ถูกปิดไว้เนี่ย ครับ เป็น10ปีแล้ว เป็น10ปี แล้วแล้วที่เห็นเนี่ยที่ล็อกเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าคนเนี่ยจะเข้าไปข้างในด้วยความอยากรู้อยากลอง แสดงว่าเคยมี ใช่เคยคือตอนนี้มันไม่รู้เรื่องว่ามันเคยเกิดอะไรข ึ้ นมันก็เลยถามว่าแล้วมันคืออะไรมันคือยังไงตัวผู้จัดการบอกว่าขอได้ไหมว่าเล่าแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าห้ามไม่ได้หรอกให้คุณไปเล่าต่ อ แต่ขอว่าอย่าเอ่ยชื่อโรงแรมบอกว่าห้องเนี้ยคือโรงแรมเนี้ยมันเป็นโรงแรมเซลล์ที่เปิดมานานมากมันมีเซลล์อยู่คนนึงปรากฏว่ามาที่เนี้ยแล้วชวนผู้หญิงขึ้นมานอนคือมาครั้งแรกเนี่ยชวนผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานอนแล้วก็ไปทำงานที่อื ่ นกลับมาก็ชวนผู้หญิงคนนี้มานอนอีกไปผู้หญิงหากินแล้วเหมือนไปหลงรักเขาแล้วก็ถูกผู้หญิงเนี่ยหลอกเงินหลอกไปเรื่อยๆหลอกว่าจะแต่งงานด้วยก็เลยกลับมาพักที่ห้องเดิมแล้วก็ชวนผู้หญิงคนนี้มาปรากฏว่าผู้หญิงบอกว่าเงินที่พี่ให้มาหนูเอาไปแต่งงานแล้ว โอ้ย เขาก็เลยเหมือนว่ามีคนเห็นเนี่ยเขาไปยืนอยู่ที่ระเบียงอยากมาล่างเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงแบบยืนเหมือนถอดเสื้ออยู่ที่ระเบียงแล้วเหมือนว่าจะกระโดดมาฆ่าตัวตาย ครับ คนเนี่ยก็เลยตะโกนว่ายาอย่าอย่าแล้วก็เขาก็เลยเดินกลับเข้าไปในห้องซึ่งทุกคนเนี่ยก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วโทรขึ้นไปปรากฏว่าเขาก็รับสายแล้วบอกอ๋อผมไม่ได้ฆ่าตัวตายผมแค่แบบออกมายืนรับลมอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เงียบหายไปกลายเป็นว่าเขาอะกินยาตายกินยาฆ่าแมลงกินยาในห้องน้ำอ่ะแล้วแปลกมากคือปีนขึ้นไปบนช่องเซอร์วิส เพื่อ แล้วเข้าไปแอบอยู่ในนั้นจนมันนานมากนานเกินกว่าที่เขาเรียกว่าเขาจ่ายค่าโรงแรมล่วงหน ้ าพนักงานก็เลยไขเข้าไปแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นแล้วก็ไปดูในห้องแล้วก็มันก็จะเห็นเป็นแบบเป็นคราบเน่าแล้วปรากฏว่าไอ้แก้วน้ำที่อยู่บนโต ๊ะ ก็คือแก้วน้ำที่เขาใส่ยาฆ่าแมลงแล้วกินหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แบบโรงแรมก็พยายามปิดปิดแต่กลายเป็นว่ายิ่งปิดมันก็ยิ่งดังคนก็พยายามมาพักแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเจอเนี่ยหลายๆคนเข้าไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยจนโรงแรมต้องล็อกใส่ยูเนี่ยเยอะๆแล้วก็เอาพระมาทำพิธีส่วนไอ้เรื่องน้ำดงน้ำแดงเนี่ยก็จะเป็นพวกแม่บ้านพวกอะไรเง ี้ ยมาขอหวยอยู่ที่ประตูเขาก็เลยบอกว่าวันเนี้ยโรงแรมเนี่ย ครับ ไม่คิดเงินนะแต่ขอว่าถ้าไปเล่าต่ออ ย่าบอกชื่อโรงแรม ทั้งหมดเนี่ยก็เลยย้ายออกมา ครับ มาพักคืนเดียวแล้วจองตั๋วกลับก ร ุงเทพเลยเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับพี่บอก แซวที่บอกถามว่าแซวต้องมีคนที่อยากลองดีลองของได้ยินมาแล้วอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงพยายามจะเข้าไปในห้องนี ้ ทางโรงแรมก็เลยเอาตัวล็อกสายยูมาล็อกทีสี่ตัวห้าตัวเพื่อการคนเข้าไปนั่นแหละเ ข าแสดงว่าต้องเคยมีคนเข้าไปแล้วเจอดีแบบน้องคนนี ้ เฮ้ยกูมาฟังโอ้โหผีแบบนี้แบบ เรื่องผมไม่ค่อยน่ากลัว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตันอย่า โอ้ พ ี่ ต ัน ไม่นะผมบอกแล้วผมไม่ได้เข้าข้างน้องชายผมนะเฮ้ยผมบอกแล้ววันนี้สุดจริงๆคือผมตัดพี่ป๋องตัดอย่างนี้พี่ตันพี่ตัดในเรื่องของแฟกต ์ ความเป็นจริงก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยตันก็ไม่ได้เจอเอง คือผมก็ถามมันนะว่าที่เล่ามาเนี่ยจริงไหม ครับ มันบอกว่ามันก็ไม่รู้นะ ไม่ต้องไปสนใจพี่ตันอย่างที่เราบอกว่าม าอีกที เรื่องแบบเนี้ยเราฟังเพื่อความสนุกเราฟังเพื่อความบันเทิงแล้วเราก็บอกทุกครั้งว่าฟังก็ต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในความเชื่อเนาะบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อแล้วแต่ของแบบนี้เนี่ย เราฟังเอาสนุกไว้ก่อน ครับ นั่นหมายว่าพี่ตัดเรื่องแฟกคือเรื่องความเป็นจริงก่อนเอาเพราะพี่ฟังสนุกไหม ครับ วันนี้สนุกทุกเรื่องเลยครับสนุกตั้งแต่เรื่องของคุณปายจนมาถึงเรื่องของน้องตั้นวันนี้เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยผมใช้ว่าเรื่องอาจจะไม่ได้เยอะเรื่องนะแต่ทุกเรื่องเนี่ยผมใช้คำว่าคุณภาพหรือคุณภาพมากๆเลยนะมันอาจจะมีลดหลั่นกันไปนิดหน่อยแต่ว่าอยู่ในเลนส์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทุกคนเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของต้อมกับตั้น ต้องใช้คำนี้เลยฮะว่าไขผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆยังนึกไม่ออกเลยนะครับทุกท่านว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นกับผมเนี่ยนะฮะผมจะยังมีลมหายใจยังมีชีวิตนั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้ทุกท่านเนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าหูยบอกแล้วถ้าเป็นผมนะหัวใจวายตายแน่ๆเลยครับและนี่คือเรื่องตื่นเต้นที่เราได้ติดตามรับชมและฟังกันไปอย่าลืมนะฮะเมื่อติดตามแล้วเนี่ยฝากรายการเราด้วยนะทาง Channel YouTube The Shock 13นะฮะดูซิว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะหยิบเอาเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญเรื่องใดเนี่ยนํามาฝากกันอีกนะครับแล้วก็เมื่อติดตามแล้วเนี่ยฝากกด Subscribe ตั้งไว้เป็นรายการโปรดด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ The Shock